szuranie. Znów to szuranie, bełkot, chór. Znów na ulicę wylazło z nur 200 tysięcy, 300 tysięcy poprzebieranych świątecznych zmor. Sieje pustynią ze szklały wzrok, w otchłań zapada każdy ich krok. W ultrakolorach, w meta ubiorach łażą rozlegle przez cały rok. To oni, sprawcy brzucha tych baw, sznycla gazety, wiedzą w ofkla. Skrótów paszportu, forsy i sportu, słowa gustownie i słowa skla. To oni, naród, społeczność, wiek, styl i epoka, idzie im w bieg. Ten sam odwieczny, druk niebezpieczny, podsłuch powszechny, masowy śpiech. Rosną się w roku upiornych miast, rosną się niebo zbrojną łask. Biesa tępego, biesa głupiego, oświeci przeraź gradę swych gwiazd.